Gönül Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Ahmet Mahmut Ünlü. Elhamdülillahi lezî hedâne alihâdâ. Fema kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Fema tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahümme salli alâ sallâhu. Sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefii'i zunûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah-u Teala cümlemize fazl-ı keremiyle bu yolda devam, sebat, istikametler nasip eyleyip son nefesi de bu yolda vermeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Amin. Amin. Şimdi bir kağıt verdiler önüme. Bana anlattılar da anlayamamıştım. Bu cemaate devam eden kardeşlerimizden Necmettin Efendi. Burada nasıl çıkaracağım? Evet. Allah Allah. Ahirete sakallı gitti. Ha çıkardım şimdi, tamam. Şurada. Allah Allah. Şimdi hatırlıyorum. Evet. Sohbetten sonra burada mı şey yaptı? Kriz geçirdi. Kelime-i şehadet getirerek kalp krizi geçirmiş. Sonra komaya girmiş. Efendi Hazretlerimizden de görüşmemiş, hiç görüşmek için şey almış, gün almışlar, götürecekmişler. Tam o gün, pazartesi gün vefat etmiş. Allah Teala rahmet eylesin. Amin. Kabri nur olsun. Amin. Şimdi ruhu aramızdadır. Çünkü bu gece sağ olsaydı nerede olacaktı? Burada olacaktı. Mevla bunu biliyor. Ama sen şimdi bugün misafir geldi, bugün misafirliğe gideceğim, bugün dizi var, bugün maç var. Böyle işlerle bu sohbeti asarsan, yaz geldi, güz geldi diye buradan geri kalırsan ona söz vermem. Ama devamlılardan yazmışlar buraya. O devamlılardan yazıldığı için söylüyorum. Böyle ara sıra rastgele gelene bir şey diyemem. O sevabı var, müjdesi var. Mutlaka affı mağfireti var bu cemaatten dağılanların, ama devamlıları hakkında şunu söyleyebiliyoruz. Şu anda ruhaniyetleri aramızdadır. Ve burada bu sohbette bulunmuş sevapları kendilerine bu gece yazılacaktır. Aynen gelmiş gibi. Çünkü ne buyuruluyor? Estaizu billah. İllellezine amenu ve amilu salihat felev mecrun gayru memnun. İman edip ameli salih işleyenlerin ecri, sevabı, mükafatı kesilmez. Peki amelleri kesilir ölmekle beraber. Sevapların için kesilmez. Tabi niyetlerine göredir, ama bir hadis-i şerif vardır. Buyuruluyor ki bir mümin vefat ettiği zaman Allah-u Teala onun sağındaki sondaki yazıcı meleklerini onun kabrinin başına görevlendirir. Onlar derler ki ya Rabbi bu kulun vefat etti. Bizim artık bunun hakkında yazacak, çizecek bir şeyimiz kalmadı. Defteri, dosyası kapandı. Onun için biz müsaade edersen göklerdeki mevzilerimize, yerlerimize çekilip zikirle meşgul olalım. Çünkü melekler dünyada durmaktan tabii memnun değiller. Onlar sıralı zikirle ve ibadetle meşgul olmaya alışmışlar. Ama görevleri gereği bizim başımızda duruyorlar. Onun için adam öldüğü zaman onlar da seviniyorlar ki biz yerimize geçeriz, gideriz. Mevla da buyuruyor ki yok, işiniz bitmedi. Ya Rabbi bu adam daha bir amel edemez ki. Neyi gözeteceğiz? Mevla buyuruyor ki siz onun kabrinin başına gideceksiniz. Ne yapacaksınız? O sağlığındayken hangi saatte, hangi vakitte Kur'an okuyordu, efendim zikrediyordu, sohbete gidiyordu, ne amel ediyorduysa onları siz yapacaksınız. Onun defterini o yapmış gibi yazacaksınız. İşte onun için iman etme amel salih işleyenlerin bir efendim şey de var. Vettini suresinde bir yerde daha var. İnnellezine amenu ve amilus salihat lehum ecrun gayru memnun. Biliyorum sureler şeyler rakamlar aklıma kalmaz. Orada da yine iman edip amel-i salih işleyenlere bitmeyecek ecirler vardır diye Rabbimiz muhakkak tahkik ifadesiyle innellezine muhakkak olarak kesin kes ifade buyuruyorlar. Onun için bu kardeşlerimiz adına ben üzülmüyorum. Çünkü son amelleri sohbet olmuş. İnnemel ibratu itibar nereyedir? Lil hatime. Son ameledir. Kimse neyi bilmiyor? Sonunu neyle bitireceğini, hangi amelle son bulacağını bilmiyor. Biz onun için dualarda hadis-i şerifi öğretiyor. Dualarda ne diyoruz? Allahümme ceal hayra umri ahira. Ya Rabbi ömrümün en hayırlı kısmını son kısmı eyle. Ve hayra ameli havatime. Amellerimin en hayırlısını son amelim nasip eyle. Bak bu çok önemli. Şimdi zikir meclisinde bulunmak, ilim meclisine katılmak, bir sohbet dinlemekten daha faziletli amel yok. İlim meclisi ne demek? Çok ciddi bir meseledir yani. Ayet hadis okunan meclisler çok ciddi meseleler, konuşulan yerlerdir. Dünyada ahirette cennet bahçesidir. Dünyada ahirette ve bu ilim meclisleri dünyadan sayılmaz. Bunlar Allah'ın indeki eftal meclislerdir. Bugün tefsirde yazdırdım. Çok acayip bir rivayet var. Diyor ki mescitlerde dünya kelamı konuşmak ilim meclislerinde, illa mescit olması şart değil, İlim meclislerinde dünya kelam konuşmak, ezan okunurken dünya kelam konuşmak, mezarlıkta, kabristanda dünya kelam konuşmak, bir de birkaç yer daha orada sayabilir, ölünün yanında. Adam orada ölmüş, yıkanıyor. Cenazesi yıkanacak veyahut da işte başında bekleniyor. Gece falan bazen bir iki günde bekletilen var. Ölünün yanında dünya kelam konuşmak, bunlar 80 senelik ibadetin sevabını sildirir diyor. Ha biri var 30 sene. 30 senelik yuhbitu amele sevabe ameli 30 sene. 30 senelik. O demin rivayeti şimdi dilim sürçtü. 30 sene bir adam ibadet yapsa, 30 senelik ibadetin sevabı kendi hesabında yazılı olsa, bir camide veya bir sohbet ilim meclisinde cenazenin yanında veya mezarlıkta veya ezan okunurken dünya kelamı konuşsa hepsinin sevabını sildirir diyor. Onun için buralar ciddi yerlerdir. Buralar şaka yerleri değil. Buralara gelenler edebine riayet edecekler. Hakkını vereceklerdir. Allah'ım becerttirsin Fazl-ı Kerem'ini. Şimdi bu kıymetli kardeşimiz, abimiz de son ameli böyle bir ilim meclisi olmak nasip olmuş. Demek ki artık dirilene kadar sohbette sayılır. Yani öyle komaya girdiği için. Namazda ölse, oruçlu ölse, ihramlı ölse, hep o amel ona devamlı yazılır. Allah'ım zayi olmaktan muhafaza eylesi. Ruhu için bir şehadet buyurun. Hediyemizi gönderelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abdu resul. Allah'ım nur eyle kabrini ya. Neyi yapmışım da o cemaatlere karışmışım, sohbetlere kavuşmuşum, devam etmişim diye yüzün hakkı ile yarım. Vücuhun yevmeydin na'ime lisa'iha radiye fi cennetin aliye. Bu takım yüzler güleç olacak, güzel olacak. Dünyada yaptığı amellerden razı olacak, memnun olacak. Yüksek cennetlerde yerleşmiş olacak. Vaat ettiğin müjdeleri dahil ve nail eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Yani bir insan bir amel yapacak, yarın ahirette de ondan razı olacak. Bu hangi ameldir? İşte namazlardır, zikirlerdir, bu derslerdir, bu ilim meclisleridir. Belki haftaya kim yok? Bu kadar insan geliyor gidiyor. Bu şimdi önümüzde oturduğu için tanınıyor. Biraz gerilerde duran çok insanlar var, tanınmıyor. Ama Allah hepsini Celle Celaluhu tanıyor, melekler tanıyor. Ben tanımam, sen tanıman hiçbir şey fayda etmez. Rabbim tanıyor, melekler tanıyor. Ve bu meclislerin adamları, efendim, zikir meclislerinin, ilim meclislerinin müdavimleri Allah'ın dostlarıdırlar. Allah bizi o cemaatten ayırmasın. Amin. Amin. Şimdi bu da bize bir efendim vaaz olmuş olur. Çünkü ne buyuruyor? Kefa bil mevti vaiza. Vaiz nasihatçi olarak ölüm yeter. Onun için ne buyuruyor? Lisanül hal entaku min lisanil makal. İnsan haliyle vaziyetiyle öyle bir vaaz eder ki diliyle öyle konuşamaz. Onun için musallada yatan bir meyyit, bir cenaze o cemaate öyle bir vaaz eder ki onun başındaki hatip yani imam öyle vaaz edemez. Ölümden çok ibret almak lazımdır ama ve ekfiru zikradi milletler, lezzetlerinizi kaçıran ölümü çok hatırlayın buyurulduğu üzere devamlı konuşmak lazım. Ölümden bahsetmek lazım. Keyifleri kaçırmak lazımdır. Maalesef biz efendim çok gülüyoruz, fazla konuşuyoruz. Biraz eğlenceli bir hayatımız var. Bunlar doğru şeyler değildir. Ahireti unutturan şeylerdir. Lev ya'lemu ibn Adem lev ta'lemul baha'imu ma ya'lemu ibn Adem minel mevt ma keltu minel seminen. Eğer diyor hayvanlar insanoğlunun, Ademoğlunun bildiği manada ölüm gerçeğini bilseydiler bir tane hayvanda et bulup yağ bulup da yemezdiniz. Hadis-i şerifte. Çünkü neden? Ölümü düşünecekler, dertlenecekler. Dertlenince de ne olmayacak? Et tutmayacak. Eşşehum lâne akidû me'alhem. Bugün yine sohbette hanım cemaate de söyledim. İnsan dertli olursa onda yağ tutmaz. Et bağlamaz yani şişmanlamaz demek. Bazıları var 130 kilo. Ondan sonra çok derdim var diyor. Yalan konuşuyor. Çünkü derdi olsaydı o yağları ne olması lazımdı? Erirdi. Kimisi de bulmuş bir bahane. Bana dert yarıyor diyor. Hiç de bir şey yemiyorum. Sıkıntıdan şişmanlıyorum. Böyle de bir şey pek kitapta görmedim böyle bir şey olduğunu. Ama ve lakin belki bünye meselesidir. Herkes illa yemekten şişmanlamayabilir. Ayrı dava. Ama dert mutlaka insanı eritir. İnsan Allah dertlisi olur. Ahiret dertlisi olursa kabirde ne cevap vereceğim? Mahşer var. Bu kadar insanların efendim hali ne olacak? Ben kimseye fayda edebilecek miyim? Çoluğum var, çocuğum var, eş, dost, sevdiklerim var. Bunların kurtulması için ne yapabilirim falan? Bunlar dert meselesidir. İnsan dertlenecek. Onun için sadece kendimize değil, halka da faydalı olalım. İnşallah. Şimdi Lale Gül Efendim'den bu sohbet yayınlanıyor. Çok insanlar var. Bir işleri çıkıyor, bunları unutuyor. Şimdi bunu dinleyen adam hemen bir arkadaşına mesaj çekse, telefon etse, cebine, evine, neyse. Sohbeti dinliyor musunuz? Bak şurada ayet hadis okunuyor, dinliyor musunuz dese. Bu adam en azından bir vazife yapmış olur. Ama ben dinliyorum. Kim dinlemiyorsa dinlemesin, böyle olmaz. Üzülmek lazım. İşte bak birden ölüm gelecek, gidecek. Adamın yanına ameli salihi kar kalacak. Şimdi dünyada yaptığı amellerden memnun olacak. Bir insan efendim öldükten sonra kabirde, mahşerde efendim iyi ki bu kadar maç seyretmişim diye sevinir mi? Yani şu kadar film seyretmişim, şu kadar tiyatroya gitmişim, şu kadar kar ettim ahirette diyecek bir kul var mı? Ama ben şu kadar ayet hadis dinlemişim, fıkıh meclisinde bulunmuşum, ilim meclisinde bulunmuşum, namaz abdest ehliyle bir araya gelmişim, cemaatle namaz kılmışım. Bunlar mutlaka insanı memnun edecek. Bundan dolayı bu meclislere efendim herkes gelemiyor. Gelemiyorsan dinlersin. İnsanlara dinletirsin. Şimdi internetten canlı yayın oluyor veya radyodan dinleniyor. Bu imkanları da kullanarak dünyanın her bir tarafında olan insanlar da istifade edebiliyor. Allah'ım şu dünyadan ne almamız gerekiyorsa ahirete gitmeden oradan alacağımızı tam manasıyla almaya muvaffak eylesin. Amin. İtikattan, ilimden, amelden, ihlastan, fıkıhtan bize lazım olacak yarın ahirette neler varsa Allah'ım eksik bıraktırmasın. Amin. Amin. Amin Allah'ım amin. Bizi tamamla ya Rabbi sen tamamla. Allah'ım kullarına acıyor ama acıdığı için bu ilimleri, bu dini gönderdi zaten. Bu vaazları yaptırıyor acıdığı için ama insan nefis acındığını da bilmiyor. Kendisine merhamet olunduğundan da haberi yoktur. Onun için bizim moralimizi bozma. Kabirden, ölümden, ahiretten bize bahsetme. Keyfimizi kaçırtma. İnsanlar böyle şeyler istiyor. Bu kadar insanlar komedilere merak ediyorlar. Efendim parayla kendilerini güldürecek adam arıyorlar. Buluyorlar. Bazı var öyle şovmenler, komedi momedi yapanlar. Efendim 50 milyon lira bilet ya. Yani şimdiki para 50 bin mi oldu? 50 bin lira adam bilet veriyor. Niye adam beni güldürsün diye. Ya beni bir ağlatacak adam varsa ben 100 bin vereceğim. Ben de ağlayamıyorum. Donmuş bir durumdayım. Yani beni bir ağlatacak adam bulsam Allah için 100 bin lira vereceğim biletine. Siz nasıl bir şeysiniz de 50 bin lira veriyorsun adam beni güldürsün diye ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle ölüm lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. فَلَيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا Çok az gülsünler, çok ağlasınlar Allah buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمْ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضْحِكْتُمْ قَلِيلًا Siz benim bildiğim gibi kabirde neler olacak? O ahiret, o mahşer, o sırat, o mizan ne çetrefilli işler. 50 bin sene bu ne tutuklanma ya. Sırat köprüsünde 7 bin sene her bir durakta 7 durakta biner sene bu ne büyük tevkifler olacak. Bunun hesabını kimse çıkamaz bunun altından ya. Ancak Allah acıyacak da lütfuyla bize geç derse der. Yoksa bizim hangimizin ameli düzgün çıkar ya? Bu kadar eksiğimiz var. Siz benim bildiklerimi bilseydiniz elbette çok az gülerdiniz, çok ağlardınız. Yataklarınızda, hanımlarınızdan, eşlerinizden keyif alamazdınız. Allah diye bağırarak, feryat ederek dağlara kaçardınız buyuruyor hadis-i şerifte. Dağlara kaçardınız. İsa aleyhisselam Allah'ın peygamberi salavatullahi aleyhi ve sellem dağlarda gezdi. Bütün dağlarda zaten de evlenmedi. Sonra yeniden dünyaya inecek inşallah, evlenecek ama 33 yaşına kadar dağlarda gezerek, dolaşarak Allah diye bağırarak, feryat ederek öyle mübarek ne büyük peygamberdir o ya. Allah korkusundan eridi o ya. Koca peygamberi. Ülül Azim 5 peygamberden biri ya. Ama dağlarda Allah diye ağlaya ağlaya dolaşıyordu. Bizim bu keyifler bize fazla gelir. Fazla gelir. Allah'ım Celle Canu Celle Celaluhu bize mesuliyetimizi bildirsin. Bize yerine göre hareket ettirsin. Tabii şakacılık İslam'da vardır. İnsan çoluk çocuğuyla devamlı sert, devamlı suratsız vaziyette durmamalıdır. Kişinin diyor yolculukta insanlar yorulur. Onun için yol arkadaşlığında mizah. Mizah ne demek? Şaka ama yalan olmayacak. Şaka vardır ama İslam'da yalan yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnni le emzahu ve le akulu illa hakka. Ben mizah yaparım yani şaka yaparım ama haktan başka bir şey söylemem. Öyle palavra atarken efendim işte Karadeniz'de bir lahana gördüm de işte sapına gemiyi bağladılar da o kıpırdamadı falan. Öbürü de oradan ben de Bursa'da bir efendim şey gördüm, kazan gördüm de 30 kişi çekiçlerle efendim içini tamir ediyorlar da veya işte çakıyorlar takıyorlar, birbirinin sesini duymuyorlar falan. Atta tut yani. Şimdi buna, millet de bunlara gülüyor falan. O oradan hadi lan öyle kazan mı olur? Burada oradan, o lahana nerede pişecek falan. Ne saçma sapan şeyler bu. Şimdi yalan. Sen şimdi Bursa'da gittin de çanak kazancılığa öyle bir şey gördün mü? Yok. Öyle bir lahana gördün mü? Yok. Şimdi bunu güldüreyim diye konuşuyorsun. Bu yalan olur. Ama olmuş bir şeydir mizah. Sünnette var. Lakin yolculukta insanlar sıkıntılı olur. Günaha girmeden şaka yapsa sünnette var. Çoluk çocuğunla diyor şakalaşsa fıkra da anlatabilir. Yalan olmayacak. Yalan olmayacak. Günah olmayacak. Mesela bunlarda mesuliyet yok. Bunlarda günah yok. Ama ve lakin. Akşam geçiyor. Sen gülüyorsun. Yatsıyı kılmamışsın. Ha ha ha yatıyorsun. Bu kadar vazifelerinden bir haberin yok. Böyle bir gidişatın sonu hayra çıkmaz. Onun için kısa bir ömür verildi bize. Bu arada çok vazifeler yüklendi bize. Şimdi biz nasıl bunların altından kalkacağız diye dertlenmemiz ve düşünmemiz lazım iken sıralı bizi meşgul edecek, eğlendirecek, güldürecek, vazifelerimizi unutturacak, terk ettirecek işler aramayalım başımıza. Başımıza bela açmış oluruz. He ben şimdilik eğleneyim. Şimdilik eğleneceksin ama ölüm geliyor. Ondan sonra ebedi ağlayacaksın. Neye yaradı? 5 dakika güleyim diye, namazı kaçırayım diye, haram yapayım diye. 10 sene cehennemde yanılır mı? 1000 sene cehennemde yanılır mı? Yanılmaz. Onun için Allah bize din gönderdi. Hudut tanıdı. Sınır koydu. Çizgiyi geçmeyeceğiz. Hududu muhafaza edeceğiz. Rabbim şaşmaktan şaşırmaktan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi ben bu kutsi vaazlardan nereye geldim diye baktım. Geçen 8 dediniz. Beni geri döndürdünüz ama ben de onu okuyamadan da değil mi? Dersi bitirdik geçen hafta okuyamadan. Okuyamadan dersi bitirdik ama herhalde okumuşuz onu diye nasip olmadı. Şimdi öyle anlaşılıyor. Geçen demediniz bana. Fakat arkadaş kağıtta yazmış. Yine yazı unutmaz. El-Hattu la-yense. Ona bakılırsa ne diyor? 11. de okunmuş diyor. Ben de şimdi öyle denince hatırlamış oldum. Yani 12.ye mi geçmek lazımdır? Evet. Arkadaşlar da bunları geçmiş derslerde internetten de çıkarabilirler. Bunlar Allah'ın vaazlarıdır. Rabbimiz buyuruyor. Ya eyyühen nas, ey insanlar, insan nereden geliyor? Nisyandan geliyor. Yani unutmaktan geliyor. Ey insanlar ne demek? Beni unutanlar beni hatırlayın. Benim ibadetimden gevşek olanlar biraz kıpırdayın. Benden yüz çevirip de düşmanlara, muhaliflere meyledenler bana dönün. Ey ne demek ey? Uyandırmak. Uyan insanı Allah'ım uyandırıyor. Rabbim cümlemizi ölüm uyandırmadan uyandırsın. Evet. Ey insanlar buyurulduğu zaman Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçer. Bu ey insanlar hitabı hepimize taalluk eder. Herkese alakadar eder. Bunda kafirler bile hissedardır. Eğer şimdi bir kafir bu ayette ey insanlar diyor ben de burada muhatabım diye insaflı davransa dinlese Allah ona iman nasip eder. Ama dinlemiyorlar. Ey insanlar siz benim kulumsunuz. Kendi başınıza değilsiniz. Sizi ben yarattım, ben yaşatıyorum. Sizi yoktan var ettim. Adınız belli değildi. Hiç kimse sizi tanımıyordu. Ananız babanız bir ortada yoktu. Ben hep sizi yarattım. Bu kadar iyiliklerle sizi kuşattım. Şimdi ben sizin veli nimetinizim. Sonsuz hayatı size hazırladım. Sizi oraya davet ediyorum. Gelin cennete buyurun diyorum. Ben sizin hep iyiliğinize çalışıyorum. Allah buyuruyor. Kaccaetkum mev'izzetun. Size vaaz geldi, nasihat geldi. Kur'an geldi. Bu kadar hadis-i şerifler geldi. Hadis-i kutsiler geldi. Bunlar hadis-i kutsi mahiyetindedir. Bu kutsi vaazlar. Ve şifa'l muafis sudur. Göğüslerinizdeki manevi hastalıklarınıza şifa geldi. Çünkü insanda şüphe hastalığı var. İnançsızlık hastalığı var. Münafıklık hastalığı var. Efendim vesvese var. Acaba tereddüt var. kendini beğenme hastalığı var, gösteriş hastalığı, çok hastalık var bu kalpte. Allah bizi birçok hastalıktan kurtardı elhamdülillah. Şu ehli sünnet itikadında olduğumuz için. Şimdi ehli sünnet itikadında olmayanların kalplerinde kaç türlü hastalık var? Çok değişik değişik hastalıklar. Geçen çıkmışlar televizyona. Adam evrim teorisini savunuyorlar. Allah Allah. Yaratan yok diyor. Kendi kendine oradan oraya dönmüş, oradan oraya dönmüş, oradan oraya dönmüş. Yani tekamül ede ede ede biz olmuşuz şimdi. Nasıl bir şey? Ya orada konuşurken Allah Teala konuşturuyor. Beynini çalıştırıyor, kalbini çalıştırıyor, ciğer, bütün uzuvlarını Rabbim çalıştırıyor. Adam da orada çıkmış, göya elinde belge varmış, delil varmış gibi. Yok Darwin teorisi, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Ne hastalık ya, ne hastalık ya. Size diyor göğüslerinizdeki hastalıklara şifa geldi. E şimdi ayet dinlemeyen, hadis dinlemeyen nasıl şifa bulacak? Kendi kendine yaratıldığını savunuyor ya. Hayvandan ürediğin türediğini savunuyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Allah. Allah'ım Rabbim halk etmese, yaratmasa ya. Halk, yaratmak yoktan var etmek demek. Hiçbir şey yoktu Allah varken. Hepsi sonradan var olmuş bunu. Hayvanı da, insanı da, cini de, meleği de, feleği de hepsi sonradan var. Hastalık var. İnanamıyor. Öbürü inanıyor. Bizi yaratan Allah var diye. Fakat o da işte efendim. Ben Tevrat'la amel edeceğim. Kur'an'a dönmüyorum diyor. İncil'de kaldım ben diyor. Kur'an'a dönmüyorum diyor. Ben Müslüman olmuyorum diyor. Hastalık. Gelmiş Allah'ın son muazzam ve mükemmel şer'i şerifi. Bundan efendim ben nasibim yok diyor. Ben buna dönmüyorum diyor. Kalkmışlar öbür taraftan hoca adamlar, hafız adamlar. Onlar da diyorlar ki Müslüman olmasan da cennete girersin, lüzum yok diyorlar. Onlar da daha beter hasta olmuş. Yani hastalık içinde hastalık. Siz şimdi bu hastalıklara tutulmadığınız için ne kadar şükretmeniz lazım? Şu hastalıklardan biri sizde olsa, bu Allah adamın iman yuvasını tahrip eden bir hastalıklar bunlar. Böyle ufak tefek hastalık değil. Bana şimdi deseler ehli sünnetten kıl kadar ayrılmak ile kanser olup her tarafını kanser hastalığı sarmak arasında mukayyersin. Birini seç. Vallahi billahi bedenime gelen hastalığı seçerim. İmanıma gelen hastalığı seçmem. Allah bizim imanımıza da bedenimize de bela vurdurmasın. Amin. Amin. Allah'tan afiyet istiyoruz. Allahümme inna eselükel afiye fid dünya vel ahiret. Dünyada ahirette belasızlık arıyoruz. Ama bir bela gelecekse de mecbursa da Allah'ın kaderi ise o zaman da duamız ve la tecal musibetena fi dinina. Ya Rabbi musibetimizi, belamızı dinimize vurdurma, imanımıza vurdurma. Amin. Bu ne demek ya? Yani şaşırıyorum, kalıyorum insanların hallerine, durumlarına. Çok üzülüyorum ya. Senelerce Kur'an'a hizmet etmiş hafız, hoca, 70 yaşına gelmiş adamlar, 80 yaşına gelmiş adamlar, bütün fıkıhları, tefsirleri bilen adamlar. Ne oldu? Neye göre sattılar? Ne karşılığında bu batıla döndüler de böyle şimdi Müslüman olmayan cennete girer diyorlar ya. Allah Allah. Bu böyle bir hastalıklar var. İlla ki imanımızı Allah'ımıza emanet edelim de cemaat içinde muhafaza olalım inşallah. Yoksa zor. Bunlar çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Hocam, ne zaman? Niye ne zaman? Yaptırma. Evet inşallah. Evet daha sıcaklar var. Daha kavrulacağız. Allah'ım bu yolda ter dökmeyi, mahşerde terlememeyi nasip eylesin. Amin. Evvelce çok sohbetlerde pervaneler bile yok, yani yanımızda yoktu. Çok sıcaklar olurdu, çok sohbetlerde olurdu. Baştan tepeden tırnağa kadar su hep mizana konacaktır onlar. Onun için yaz geldiği vakitte sakın efendim sıcaktır, şudur budur kaçmayın. Bu meclislerden kaçmayın. Ondan sonra ilim ehlinden, alimlerin derslerinden kaçmayın ki cehennemsi yakmasa. Efendi Hazretleri öyle okur. Farsça bir beyt okur. Ey puzer mikri zez ehli ulum. tanesi üzet mertura nâri semûm. Ey oğul, sakın ilim ehlinden, ilim meclislerinden kaçma ki yakıcı ateş o gözeneklerin dibine kadar girecek, cehennem ateşi seni yakmasın. İlim elinden kaçarsan sıkıntı gelir. Bu ne? Yok yok, açma açma. O çok ses yapıyor Fuzuli. Şimdi bu mev'iza, 12. mev'iza, efendim Rabbimiz Ekulullahu Teala hepimize buyuruyor. Yebni Adem, ey Adem oğul, vizkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum. Bu ayet-i kerimede de var. Size lütfettiğim, ikram ettiğim bunca nimetlerimi hatırlayın. Şimdi herkes nimetlerini düşünsün. Nereden anlayacak onu? Gözü görmeyeni görünce, aa benim gözüm ne nimet. Kulağı işitmeyeni görse bu. Böbreği bitmiş adam diyalize girip duruyor. Allah Allah. Ne zor işler ya. Haftada iki kere makineye giriyor. O makine onun böbreğini süzdürecek. Ondan sonra ağır hasta oluyor. Bir gün falan da çok halsizlik oluyor falan. Allah'ımız kurban olduğum verdi bize böbreklerimizi çalıştırıyor. Bu ne nimet şimdi. Değil mi? Bir çay içemeyiz, bir su içemez adam ya. Bir tane hacı abi rahmetli oldu. Öyle dedi bana. Aman hocam çok su iç, çok su iç, çok su iç. Ben diyor şimdi diyor bir bardak içsem iki kilo çıkıyor diyor. Böbrek çalışmıyor. Ya böyle rahat rahat oturuyor şimdi burada bak. Ya, elhamdülillah, elhamdülillah. Ne kadar nimetlere var kurban olduğum Allah'ım. Bütün nimetlerine karşı. Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Ve burada namaza gelmek, cemaate, sohbete gelmek şükür kabilindendir inşallah. Ya. Konuşabilmek. Adam ne yapacak ya? Çatlar ya. Konuşmak istiyor, bir şey anlatmak istiyor. Konuşamıyor. Ne zor iş. Yürümek ister, yürüyemez. Ne zor iş. Felç olmuş, eli ayağı tutmaz. Ne zor iş. Çok büyük nimetler içerisindeyiz. O kadar hastalık var ki sayısını biz bilmiyoruz. Ancak Rabbimiz bilir. Doktorlar da bilmez. Öyle hastalıklar çıkıyor daha yeni yeni. Öyle hastalıklar var. Kimse onların adını bilmiyor. Sayısını ancak Mevla biliyor. Ne dertler vermiş kullara. Size çok nimetler lütfettim. Ve ufu bi ahdi, bana verdiğiniz sözde durun. Kalu bela meselesi Arifan dergisinde okuyun. Ruhlar aleminde ta zerrecikler halinde söz verdiğimizi yazdık. Orada biraz malumat var. O dönemde Rabbimiz sensin dedik. Rabbimize itaat edeceğimize dair söz verdik. Şimdi geldik burada sözleri mözleri terk ettik. Ama Allah yine bizi terk etti mi? Etmedi. Etmedi. Geçmiş ümmetlerde birisi 20 sene sıralı ibadet etti. Sonra da kaydı ayağı, bozuldu gitti. 20 sene isyan etti. Ondan sonra aynaya baktı bir kere. Sakalı beyazlamış. Saçı sakalı. Dedi ki Allah ile konuşur. Her insan konuşabilir. Şu anda bir insan kendi kendine içinden de Rabbi ile konuşabilir. Efendim açıktan da konuşabilir. Çünkü Mevla duyuyor. Ya Rabbi dedi. Etaatuki aşrine sene. Asaytuki aşrine sene. Fein racaatü ileyk. Hel tekbeluni. Ben 20 sene ibadet ettim. O zamanki vazifelere göre. Sonra döndüm, günaha düştüm. 20 senede günah işledim. İsyan ettim. Şimdi tevbe etmek istiyorum ama dönsem beni kabul eder misin? O anda evin köşesinden Hatif'ten nida geldi. Hatif ne demek? Sesin sahibi görülmüyor ama nida geliyor. Böyle Allah'ımızdan gelir nidalar. Eski ümmetlerde çok vardı bu iş. Şimdi bizim ümmette hep onlar naklediliyor. Hocalar, vaizler devamlı anlatıyor. Artık ona inanmak lazım. Yok, şimdi de bazılarına olur. Yani çok nadirattan da olsa ben bazı insanlar gördüm öyle. Kimsenin olmadığı yerde ses geldi bana diyor mesela. Nida gelen insanlar olabilir şu anda da. Biz bunu inkar etmeyiz. Ama eski ümmette çoktur. Bizim ümmette vuku azdır. Hatif'ten ona Rabbimiz tarafından nida ediliyor. Ne deniyor? Ahbebtena fe ahbebnak. Sen bizi sevdin, biz seni sevdik. Allah Allah. Etaatena fe kabilnak. Bize itaat ettin, ibadet ettin, biz seni kabul ettik. Sonra fe teraktena fe teraknak. Sen bizi terk ettin, biz de seni terk ettik. Allah Allah. Sen bizi unuttun, biz de seni unuttuk. Unuttuk demek, Allah bizim gibi unutmaz. Rahmetimizden mahrum ettik. Feyn racaate ileyna kabilnak. Ama şimdi dönsen hemen kabul ettik. Hiç yüz çevirmez Rabbimiz ya. Bizi Rabbimiz tevbeye davet ediyor. Devamlı. Benimle barışık olun. Ve efendim benden yüz çevirmeyin. Beni terk etmeyin. Siz bensiz yapamazsınız. Sizin ananız, babanız, çoluğunuz, çocuğunuz sizi kurtaramaz. Siz devamlı bana muhtaçsınız. Herkes siz durursunuz, bensiz duramazsınız. Bizi bir an bıraksa nefesimiz kesilir ya. Ama biz Allah'a ne kadar muhtaçız, onu o kadar hatırladığımız yok. Hiç muhtaç olmadığımız insanlara ne kadar mesai harcıyoruz. Onları düşünüyoruz, onlardan bahsediyoruz. Onlara hayran oluyoruz, bilmem ne. Gençlik, çoluk, çocuk. Kimlere aşık olmuşlar? Hayran olmuşlar. Değil mi? Şarkıcılara, türkücülere, futbolculara vesaire vesaire. Ona aşık oluyor, buna aşık oluyor. Onun hayatını okuyor, onun neler yaptığını izliyor, takip ediyor. Yazık mesela. Halbuki onun ondan haberi bile yok. Değil mi? Kaç kişi onu seviyor, onu düşünüyor. O anda onun onlardan hiç ilgisi var mı, alakası biliyor musun? Ama bir insan Rabbine aşık olsa, Mevla diyor, ben de seni seviyorum diyor. Sen beni sevdin, ben de seni seviyorum. Fezkuruni yezkurkum. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Siz beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. Ama onun hatırlaması başka olur ha. Abad eder. Kuluna çok rahmet eder. Ölürken de lazım, kabirde de lazım. Ha şimdi adam, geçen hafta buradaki adam, şimdi gitti yattı aşağı. Ama Mevla onu bıraktı mı? Bıraktı. Bırakmaz. Bizden ayrıldı. Karısı da gitmez yanına şimdi. Bu saatte kim var yanında? Çoluk çocuğu yanına gider mi şimdi? Bu saatte. Ama Mevla onunla beraber. Tam irtibatı kursak Mevla ile sırtımız yere gelmeyecek. Tam irtibat kuralım. Yani kaçak güreşmeyelim. Sevgide samimiyet gösterelim. Ama sevmek itaat gerektirir. Söz dinlemek lazım. Bana verdiğiniz sözü tutun, iman etmek üzere, salih amel işlemek üzere. Ya beş vakit namaz. Hadis-i şerifte diyor ki, imandan sonra en büyük vazife nedir? Beş vakit namaz. Hamsu salavat. İftaradavunne Allah Teala alel ibad. Bu beş vakit namaz Allah kullarına farz etti. Men sallâhunne li vaktiyinni. Kim bunların abdestini güzel alırsa, Mehsene vudu önüne. Abdesti sünnet ve cüzleri alacak. Şimdi abdest risalesini güzel oku. O abdest risalesine göre abdest al. Fıkha göre. Namazları vakti vakti kılarsa. Ve temme rükû'a önüne ve sücûde önüne. Rükû'u tamamlarsa, secdesini tamamlarsa. Bir de ve huşû'a önüne var, o biraz zor işte. Tam kalbini Allah'a bağlar da huşû üzere kılarsa. Kâne le indallâh dün. Bu kişinin diyor Allah katında sözü var, Allah ile ahdi var, muadesi var ki mutlaka onu cennete girdirecek, mutlaka. Ama kim namazı diyor kılmaz, terk eder, bu şartlarda ihlal eder, efendim noksanlık ederse Allah indinde onun aldığı bir söz yok diyor. Namaz kılmayanın diyor Allah'tan aldığı bir söz yok diyor. Yani Rabbi ona söz vermemiş. Yani dilerse affeder, dilerse azap eder, ama şimdi söz almak imkanı var iken niye sözde durmuyorsun? Siz bana verdiğiniz sözde durun, ben de size verdiğim sözde duracağım. Söz verdi Allah Celle Celaluhu. İşte bu hadis-i şerifler bu sözü beyan ediyor. Beş vakit namazı kılana diyor. Zekat herkese lazım değil çünkü. Nisaba malik olan zekat vermesi icap eden fıkha göre çok insan yok. Yani az var. Ama onlarda da zekat da şart. Bu sözünü tutsun, gelsin benden cennetini alsın. Ben sözümü bozmam diyor. Ve iyyâye ferhabûn. Ancak benden korkun. Ancak beni sayın. Benden çekinin. Allah'tan gayrinden korkup da Allah'ın dinini bozmamak lazım. İnnemâ ya'muru mesâcidallâh. Allah'ın mescitlerini, camilerini ancak kim mamur eder? Men âmene billâh vel yevmil âhir. Allah'a inanacak, ahiret gününe inanacak. İman şartlarının tümü buna dahildir. Ve kâmus salâh. Beş vakit namazı hakkıyla kılacak. Erkeklerde cemaat lazım. Ve âtez zekâ. Zekatını verecek. Zekat farz ise وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهُ Allah'tan gayrinden korkmayacak. Bu ne zamandır bu? Bir Allah'ın emri geliyor, bir de bir kulun emri geliyor. İşte Allah'tan başkasına korkmayacak ne demek? Birinden korkusuna Allah'ın emrini bozmayacak. Kimsenin korkusuyla, tehdidiyle namazı bırakmayacak. Kur'an'ı bırakmayacak, dinden çıkmayacak. Bu demek. Yoksa tabii önüne bir yılan çıktı korkarsın. O başka, o zaman gavur olmazsın hoş. İnsan aslandan korkabilir. Birden şey olur, karanlık olur merdivende korkarsın. O demek değil o. Bu ne demek? Bir işte Allah'ın rızası var. Öte tarafta şeytanın rızası var. Allah düşmanlarının rızası var. Allah'tan gayrinden korkup da başkalarının rızasını Allah'ın rızasına tercih etmeyecek. Böyle olur. Ben ancak benden korkun. Çünkü cehennem benim. Öldürecek olan benim. Bütün dünya sana düşman olsa ancak benim yazdığım kadar sana zarar edebilir. Yoksa seni böyle tarasalar, lime lime doğrasalar benim yazmadığım bir zararı veremezler. Bu kadar. Biz imanlı insanlarız. Allah'a inanan insanlar buna böyle inanacaklar ki bütün ümmetler toplansa, Amerika Rusya bir araya gelse, Avrupa Birliği de ona eklense, bütün dünyanın gavuru efendim toplanıp da bir adama, bu kadar teknolojileri var. Efendim her şey sanki onlara sorsan dünya avuçları gibi istedikleri yerlere hemen füzeler, şunlar bunlar gönderiyorlar. Bir adama düşman olsalar Mevla buyuruyor ki la yadurruk bir şey, hadisi kutsidir bu. Asla sana şeycik zarar veremezler. İlla bir şeyin kat ketebullah aleyk. Ben senin aleyhine zarar olarak bir şey yazdımsa onu ulaştırırlar sana sebep olmak bakımından. Yoksa benim yazmadığım bir zararı dokunduramazlar. Buna böyle inanan insan ne olur? Doğru Müslüman olur. Ama şimdi 1,5 milyar dünyada Müslüman var. Durumumuza bak, bir mahalle kadar hükmümüz yok. Bunun sebebi nedir? Böyle bir iman ve teslimiyet, tevekkül, kadere karşı, Allah'a karşı bir itaat yoktu onun için. Herkes iğreti. Hemen kaçıyor, hemen bırakıyor, hemen terk ediyor. Ancak benden korkun. Ya ne yapabilir sana ya? En fazla seni öldürebilir. Peki o da neye bağlı? Allah'ın ölümü yazmasına bağlı, ecelin gelmesine bağlı. Ölümüne sebep olabilir. E ondan sonra sonsuz hayat başladı şimdi. Orada ne yapacaksın Allah'a karşı? Orada ne yapacaksın? Burada direndin direndin en fazla ölene kadar. Ama öldükten sonra sonsuz hayat var. Yok olmayacaksın ki. O zaman Allah'tan çekinmek lazım. Celle şanuhu celle şanuhu. Biz bu İslam'ı bırakamayız arkadaşlar. Bu namazları, bu zikirleri, bu cemaatleri, bu sohbeti bırakmamamız lazım. Allah'tan korkmamız lazım. Bırakın kim ne derse desin ya. Allah. Şimdi sakal bırakmak lazım. Bunun tıraşı haram. Bırakmak vacip. Halil Adel Efendi Hazretleri farz de korkma evladım buyurdu. Bu kadar araştırdım, tetebbuatım var. E şimdi neden çekineceksin? Millet bana işte efendim sen de yobaz mı oldun der diye hepsiler. Veyahut hanım razı olmaz. Hanım diyor ki gece diyor uyurken keserim diyor. İş mi bu şimdi ya? Bunlar iş mi ya? Bu tarafta Allah peygamber emirler, yasaklar var. Burada hanım ne der, canım ne der, efendim karım ne der, kocam ne der biz. Allah'tan gayrinden çekinmek yok. Onun rızasını kazanmak ilk hedefimiz. O çerçevede ana baba hakları var, karı koca hakları var, komşu hakları var, bütün hak hukuk var. Bütün hak sahiplerine haklarını ifade edeceğiz, yerine getireceğiz. Ama ilk hak Allah hakkıdır. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkıdır. Ondan sonra başlar ana baba hakkı, karı koca hakkı. Ama sen ne yapıyorsun? Kemalat eteriz semile illa bi delil. Kulum, yol gösteren rehber olmadan yol bulamazsın. Öyle mi? Dünyada düz yolda kaybediyoruz ya. Oraya sor, oraya sor. Tarif alıyoruz, adres alıyoruz. Yine de giderken yanlış yola giriyoruz. Biz devamlı yollardayız. İki de bir soruyoruz. Duruyoruz. O bazısı da yanlış yola gönderir adamı. İnadına mı yapar? Bilmediğinden mi yapar? O da ne kadar günah biliyor musun? Bilmez. Der ki şöyle git. Allah Allah. Şimdi hep şüphelenmeye başladım. Bu bilerek mi dedi, bilmeyerek mi dedi şimdi. Ben de şüpheleniyorum artık. Bazı kere öyle bakıyorum, yanlış yola göndermişler bizi. Ya da sakallı görüyorlar, biraz dalga geçiyorlar bizden falan. Bu hocalar bir ters gitsin bakalım diye. Ondan sonra gidiyoruz gidiyoruz. Hay anasını, ama bu sefer tam beddualık oluyor da. Ya bize yakışmaz. Ama başkası olsa ana avrat tümdüz gider. Şerefsiz falan bilmem ne. Ulan bu yol tersine gitti be. Ama günahtır, haramdır. O kadar benzin yanıyor, vakit geçiyor. Adamın hastası olabilir, bir yere yetişecek olabilir. Bu millet ne kadar sorumsuz bir şey ya. Git şuradan diyor ya. Bilmiyorum de. Seni mi döveceğiz? Bilmiyorum de. Efendim? Bazı kere. Adam diyor, ben buranın yabancısıyım diyor, bilmiyor. Bazen diyor, şoförler de bir alem. Yine ona soruyor. Ya adam bilmiyorum diyor, daha ne soruyorsun diyor. Bilmiyorum diyen doğru söylüyorsun. Bilmiyorsa. Delil olmadan yol bulamazsın. Mesela yollarda ne yazıyor? Şeyler var, isimler var. Şuradan sap, şuradan sap. Efendim tabelalar var, yukarılarda var, aşağılarda var. Bunlar hep delildir, yol gösteriyor. Yoksa bulunmaz bir yer ya. كَذَلْكَ لَا طَرِيْكَ اِلَى الْجَنَّةِ اِلَّا بِعَمَلٍ. Aynı böylece amelsiz cennete yol bulamazsın diyor. Ey kulum, namaz yok. Cennete gitmek istiyorsun. Nasıl gideceğiz? Talebül cenneti bile amel tembun mine zünub. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin kelamıdır. Amelsiz cennet istemek o da günahlardan bir günahtır diyor. Nasıl gideceksin? Allah'ın rızasını kazanmadan, secde etmeden, rükû etmeden. Şimdi akşam geçecek ya. Efendim kaldı şurada 25 dakika bir şey ezana. Adam namazı kılmamış ya. Nasıl olacak? Şimdi, ölmeyeceğine garantisi yok. Üzerine farz namaz borçlu vaziyette, ondan geride ne kadar varsa, ölüp gitse. Ne kadar zor bir durum ya. Allah Allah. Şimdi adamlar, ölenler hakkında hemen soruyorum. Namaz kılar mıydı? Kılardı. Elhamdülillah. Ya, namaz kılana çok seviniyorum. Şimdi bir adam namaz kılmazdı dedikleri vakitte o kadar üzülüyorum, çok üzülüyorum. Öldüğü vakitte çok üzülüyorum. Çünkü telafi etme imkanı kaçtı. Tevbe etse de kaza etme imkanını kaybetti bu çok. Çok zor bir şey bu ya. Allah için ya. Bir vakit namaz. Kasten kazaya bırakmayın. Kesinlikle ya. Eliniz kanda olsa, ateşte olsa. Namaz bu ya. Rabbimize borcumuz mu zaten? Söz tutun diyor ya. Ben sizden namaz sözü aldım. Ve kemale yecmu'ul mal illa bi nasab. Yorulmadan, zahmet çekmeden mal toplanır mı? Toplanmaz. Para birikir mi? Ya bırak para birikmeyi, geçinilir mi? Bu zamanda ne kadar zahmetle geçiniyoruz. Hepimiz. Kimseye bedavadan para veren yok. Zahmetsiz var mı adamlar? Göçük altında kaldılar. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah onlara şehitlik yazsın kurban. Ne kadar üzülüyoruz. İki de bir ora patlıyor, bura patlıyor. 2000 metre yerin dibine girmiş adam. Niçin? He? Para. Adam ekmek parası. Borca girmiş, krediye girmiş. Onu bitireceğim de daha çalışmayacağım diye niyet etmiş. Hadi bakalım şimdi. Nişanlanacak, nikahlanacak, evlenecek. Çocuğu var. Ekmek ya. Zahmetsiz mal toplanır mı? Toplanmaz. Ama bunlar da çok üzücü bir hal yani. İkide bir de tekerrür ediyor. Nedir bunun ne bileyim şeyi, şartları şurtları dünya şeyine göre bir riayet edilse de bunlar tekerrür etmese ya, çok fakir fukaranın işi zor ya. Adam bir ekmek parası için canından oluyorum. Efendim tabi ecel. Ecelden önce ölmek yok. Yok ama efendim 30 kişi herhalde ulaştılar. Hepsini çıkarttılar. Sağ kalan var mı? Ya he? Ya Allah rahmet eylesin, kabullen. Nur eylesin. Bir şehadet gönderelim diye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'ım ya Rabbim. Çoluk çocukların helal nafakası için çalışırken vefat ettilersin onlara. Çok rahmet eyle ya Rabbim. Hediyelerimizi ulaştır ya Rabbim. Amin. Günahları varsa affeyle ya Rabbim. Amin. Hesap sorma ya Rabbel alemin. Amin. Çünkü bu geçim telaşesinde, sıkıntısında ölmek yani. Bu da şehitliktir bir nevi. Bizim ümmette çok şehitlik sebepleri vardır. Bu da helal mal. Helal mal adam alın teri, hem ne biçim alın teri ya. Nefes alamadan gittiler ya. Nefes alamadan gittiler. İşte onun için. Bak dünyaya inanıyorsun. 600 lira asgari ücrete iman etmişsin. Bir ekmek şu kadar kuruş. Bunu vermeden ekmek yok. Buna inanmışsın da böyle çalışıyorsun. İşte amelsiz cennet yok. Buna da iman edeceksin. Namazını kılacaksın. Her şeyden evvel ebedi hayatını düşüneceksin. Aha burası bitti. Bugün kaç kişi vefat etti? Ahiret geliyor. Nasıl kurtaracaksın? كَذَٰلْكَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اِلَّا بِصَبْرَ عَلَى عِبَادَتِهِ Benim ibadetime sabretmeden cennete giremezsiniz. İbadet ne ister dedim size? Sabır ister. İbadet sabır ister ne demek? Devam ister. Devam etmek de tahammül ister. Onun için adama diyorum ya, sen niye Ramazan'da oruç tutuyorsun da namaz kılmıyorsun? E orucun diyor ay bitiyor, sonu var. Bu namaz bitmek bilmiyor diyor. İşte sabır ister. Sen nasıl cennete gireceksin? Benim ibadetime sabretmeden Allah buyuruyor. Abdest. Tırnağın uzadı. Keseceksin. Sabır ister. İnsan bıkıyor ya. Benim gibi de hasta olursan parmaklarım öyle ağrıyor. Şeker vurmuş şimdi parmaklarım. İki elimin parmakları bütün şeylerini bozuyor. Kortizonla, iğnelerle falan bir düzelttiler 1,5 sene evvel. Yine vurdu şimdi her tarafıma. Millet de benimle musafaha etmek istiyor. Bütün her tarafım ağrıyor. Sızıdan geçilmiyor. Parmaklarım böyle kilitlenmiyor. Amin. Yani musafaha etmek de istiyorsunuz bazı kere. Yanlış anlamayın. Hakikaten ellerimde çok ağrı vardır. Mesela. E şimdi. Celle Şanuhu. Celle Celaluhu. Efendim. Sabır ister. Abdest alacaksın. Ağrı, sancı. Kolay bir şey değil. Sabır ister. Gece uykudan kalkıp sabah namazı erkene geliyor. Uykusuzluğa sabır ister. E gusülde bir zerre kadar efendim kuru yer bırakmayacaksın. 3 kere her yerini yıkayacaksın. Bunlar sabır ister. Yalap şalap olmaz bu işler. Abdest sabır ister. Abdest çok acayip bir sabır isteyenmiş. Böyle abdest olur mu ya? Pat küt pat küt pat küt. Kuru yerin kalıyor. Böyle namaz kılınır mı ya? Ben 1 rekat kılana kadar adam halaya giriyor. Abdest alıyor, namaz da bitiriyor. Allah Allah. Böyle bir şey yok ya. Bu işi Allah için yapıyorsan Rabbine yaraşır şekilde yapacaksın. Bak birisi seni imtihana soksa bir mesele, başında dikilse böyle seni teftiş etse nasıl hareket ediyorsun? Ya Rabbin seni görüyor, gözetiyor ya. Oruç sabır ister. Aç susuz kalmak sabır ister. Zekat sabır ister. 1 sene ver, 2 sene ver. Hesabını doğru yapmak. Ya para gidiyor ya. Adamın etinden et kesilmek gibi. Birisi öyle dedi. Yahu dedi. Zekatımı veriyorum ama bana sor dedi. Bu ayağımdan dedi eti kesmiş gibi acıyor dedi. Bana dedi onu. Ben de dedim ona dedim. Zorla hayır hayırdır. Seninki daha sevaptır dedim. Ne diyeyim adama ya. Şimdi öldü, Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Ondan da çok hukukumuz var idi. Ama mübarek adam veriyordu ama. Veriyordu işte, sabır ister. Zekatını vermek mesele ya. Senin paran yok da 250 bin lira zekat veriyorsun, kolayına geliyor değil mi? 250 milyar olduğu vakitte o çok fena sıkılıyor yani. Ya öyle 100 lira zekat falan kolay, 50 lira falan. Ama para artıyor, arttıkça gözünde büyüyor sabır. Hac, sabır işte. Hacca gitmeden hac farz olmuş adam nasıl cennete gireceksin? Hac farz olmuş adam da hacca gitmiyor. Öyle ölüp gideceksin Allah'ın zuna. Ne buyuracak sana? Men vecede saaten velem yahud. Fel yemud inşa yehudiye inşa nasrani. İmkan bulup da hacca gelmeden, hac ibadetini yapmadan kim ölürse, ister Yahudi ölsün ister Hristiyan ölsün fark etmez. Ne olacak? Mübarek adam. Bir an evvel hac farz olanlar vazifesini yapsın. Bunlar sabır. Hacca gittiğin zaman ihramın yasakları. Sabır. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. 5 gün 10 gün diyelim en fazla kıran açında bile adam ihramda kalacak. Ona bile dayanamıyor ya. Mücadele etmeyeceksin, kavga etmeyeceksin, sövüp saymayacaksın, müstehcen konuşmayacaksın, tırnağını kesmeyeceksin, tüyünü kopartmayacaksın falan filan. Sabır, hep sabır. İslamiyetin baştan sona hepsi sabır ya. Yorulmadan diyor mal toplayamazsanız, ibadetime sabretmeden cennete giremezsiniz. Bu kadar Allah'ımız tebareke ve teala bizlere vazifeler veriyor. Evet. Onun için Rabbimiz emirler veriyor. Fetekarrabu ilallah bin nevafil. Nafile ibadetler yaparak Allah'a celle celaluhu yaklaşmaya çalışın. Nafile ibadetler. Şimdi unutmayalım bunu. Dersin sonunda 12. vaazın ortasında kalıyoruz. 15 dakika bunu tartışmayalım sonra. 12. vaazın ortasından efendim nafilelerle Allah'a yaklaşmaya çalışın. Haftaya inşallah 54 farzdan ders devam ederiz. Şimdi nafilelerle Allah'a yaklaşmaya çalışın ne demek? Bu hususta hadis-i şerif, hadis-i kutsi Buhari-i Şerif'te geçen, onu size beyan edelim. Allah-u Teala ne buyuruyor? Ben kuluma farz kıldığım ibadetlerden daha sevgili bir amel benim katımda yoktur. Yani Allah'ın en sevdiği ameller nelermiş? Farzlar. Yani yatsının farzı, sabahın farzı, Ramazan orucu, hac, mesela ömre farz değil, bir kere ilk olan farz olan hac, zekat farz, bir de sadaka veriyorsun, o farz değil, zekat. Benim en sevdiğim amel kullarıma farz kıldığım amellerdir. Kullarıma farz kıldığım amellerden daha çok sevdiğim ameller yoktur. Ama ve la yezalu yetekarrabu abdi ileyye bin nevafili, kulum nafile ibadetlere devam ettikçe bana yakınlaşmaya devam eder. Ne demek o? Yatsının ilk sünnetini kılıyorsun, son sünnetini kılıyorsun, akşamın son sünneti, evvabin namazı, gece kalkıyorsun, teheccüd namazı, abdest aldın, abdest şükrü namazı, işrak namazı, kuşluk namazı, veyahut da mal bakımından olsa sadaka veriyorsun, veyahut hac bakımından olsa umre, bunlar hep nafileleri. Bu nafilelere devam ettikçe bana yakınlaşmaya devam eder. Hatta hubbehu, neticede diyor ben okulumu severim. Ama ne sebeple severim onu diyor? Nafilelere devam ettikçe. Yaklaş, manen mesafeyi kapatır, yakınlaşa yakınlaşa yakınlaşa ben onu severim. Feyde ahbebtü, ben bir kulumu seversem, künüse maulledi esmubi, işiten kulağı ben olurum. Ve basarulledi yubsurubi, gören gözü ben olurum. Ve devleti yaptı şubiha, tutan eli ben olurum. Ve rizle devleti şubiha, yürüyen ayağı ben olurum. Allah Allah. Allah mekandan münezzeh. Ama ve leyseyleniyle utuyenne, artık o kulum benden ne isterse yemin olsun ona veririm. Nafilelere çok devam ederse bir adam, bizim Efendi Hazretleri gibi mesela zatlar, elini açtı mı ne isterse oluyor ya. E neden? Allah yemin ediyor. Nafilelere çok devam ederse ne isterse ona veririm. Ve leyseyleni levuyenne, bana nereden sığınırsa ben onu sığındırırım. Hemen o sığındığı şeyden onu muhafaza ederim. Ve ma tereddettu fi şeyin, teraddüdi fi kavlu ruhu abdil mümin. Bu böyle bir mümin kulumun nafilelere devam eden sevgimi kazanmış bir mümin kulumun canını alırken tereddüt ettiğim kadar hiçbir şeye tereddüt etmedim diyor. Allah Allah. Allah Allah. Allah tereddüt eder mi? Haşa. Bu ne demek bu tereddüt? Yani onunla ilgilenirim. O meseleye önem veririm demek. Niye? Yekrahul mevt ve yekrahu mesaate. Kulum ölmek istemez, ben de onu üzmek istemem. Ay Allah. Ama öbürlerini böyle ağaymış, paşaymış, kralmış, padişahmış, şeker alırmış. Ama nafilelere devam eden dostumun canını alırken diyor, dururum diyor. Çünkü diyor o ölmek istemez, ben de onu üzmek istemem. Ama Allah'ın dostu niye ölmek istemez? Onlar da mübarek, daha fazla zikretmek için ölmek istemez. Onlar da dünyada kalmak şu değil. İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Hazreti Ali Aleyhisselam dedi yani, gidiyoruz. Allah seni bekliyor, emanetini almaya geldi. Teaccebni min halilin yakbızı ruha halil. Ya Allah benim halilim, dostum değil mi? Evet. Bu nasıl dost dedi, dostunun canını alacak? Hazreti Ali Aleyhisselam dedi ki, ben buna ne cevap vereyim de? Ben dururum dedi bu sözün karşısında. Rabbime soracağım. Mevla da buyurdu ki, sen git ona söyle. Teaccebni min halilin yekrahu lika halili. Ben de bir dostuma şaşarım ki dostuna nasıl kavuşmak istemez? Mevla öyle buyurunca İbrahim Aleyhisselam dedi, ben öyle anlamadım dedi ya. Hemen gidelim dedi. Hemen gidelim dedi. Şimdi ölümün yüzü biraz soğuktur. Şu bakımdan henüz tatmadığımız için acaba nasıl gelecek meselesi. Ucundan biraz perde açılsa cennet tarafından atlama giderim. Ama şimdi tereddüt var. Niye tereddüt var? Ya bir de reddolduysak rezil olacağız. Garantimiz yok. Onun için men habbe liqa'allahi habballahu liqa'ahu. Buhari hadisinde kim Allah'a kavuşmak ister, Allah da ona kavuşmak istiyor. Ve men kerehe liqa'allahi kerehallahu liqa'ahu. Kim Allah'a kavuşmak istemiyor, Allah da ona kavuşmak istemiyor. İstemeyerek onun canını çekip alıyor. Fakat şimdi burada Ayşe annemiz radıyallahu anha dedi, ya Resulallah bu nasıl olacak? Niye? Dedi inna lenekrehul mevt. Ya Resulallah dedi, biz ölümü istemiyoruz. Hangi Müslümana sorsan, sahabe olsa falan, yani insanın içinde ölüme karşı biraz serinlik var. Ölüm soğuk geliyor. Hal böyle olunca o sahtekarlıklara bakmayın siz. Bazı sahtekarlar var öyle. Ben hemen ölmek istiyorum falan. Numaracı ya. Ezra Aleyhisselam gel. Bir tanesi küfesi sırtında yokuş yukarı çıkarken canı çıkmış yükten falan, ondan sonra nefesi kesildi, ipte boğazını kesecek. Suyun başına geldi, düze çıktı, ondan sonra bir oturayım dedi. O küfede çekti onu, geri asıldı. Hepten boğulmak üzere. Kaldıramıyor kendini, küfede ağır geldi, geri çekti. Ey Ezrail dedi, neredesin, geldi. Bir de Ezrail Aleyhisselam zuhur etti ona. Buyur ne var dedi falan. Ya şu küfeye bir yardım et dedi. Lan dedi, o işlere Cebrail Aleyhisselam bakıyor. Beni niye çağırdın dedi, biliyor musun? Kıvırmaya çalışıyor dedi, beni niye çağırdın dedi sen. Ha şimdi böyle numaracıları boş ver. Sahabe-i kiram bile dedi, biz bir ölüme dedi biraz soğuk duruyoruz. Bu nasıl işler? Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey Ayşe, o senin anladığın gibi değil. Çünkü neden? Biz ölümü istemiyorsak Allah'a kavuşmayı istemiyoruz mu oluyor? O zaman da Allah da bize kavuşmak istemiyorsa biz yandık. Ama o hadisi öyle anlamayın dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle beyan etti. Her insan ölüme karşı bir isteksizlik olur. Ama dedi, tam ölüm anı geldiği vakitte ya cennetten perde açılır ya cehennemden perde açılır. Cebrail aleyhisselam sağ kanadında, Ezrail aleyhisselam canı çekecek boğazdan. Ama bir de Cebrail aleyhisselam geliyor, cennetlikse sağ kanadını açıyor, ona cennet manzaralarında gideceği yeri gösteriyor. O da cenneti seyrederken, bak senin köşkün sarayın burası diye görünce, onun şimdi derdi ne? Hanımı nasıl bırakacağım? Uşak var, kız var, çoluk çocuk var, ev var, odası var, bir iskemlesi var işte, bir yatağı var. Yastığını beğeniyor, biliyor musun? Her yerde o yastığı bulamıyor falan. Kendine göre ayarlamış boynunun ayarını falan. Adam zavallı yani. Ucuzcu. Ne zamanki cennet manzaralarını... Ooo, buraya mı gidiyoruz? Aman diyor, daha karıya maraya çoluğa çocuğa bakar mıyım ya? Hadi hemen gidelim diyor. Merak etme, hanım da sana bakmaz. O da cenneti görürse kattimuni kattimun, çabuk götürün beni, bu adamdan neler çektim der. O hal böyle olunca ne zaman diyor cennet manzarasını görürse cennete heveslenir. Heveslenince Allah'a kavuşmak ister, Allah da ona kavuşmak ister, çabuk getirin o kulumu der. Ama cehennem manzarasını gören adam nasıl gitmek istesin? Dünyada en ağır kanseri çekse, en fakir hakir zilleti çekse, hapislerde bile çürüse, cehennemi gördüğü vakitte gitmek istemez ki. Yine burası daha evvel. İşte o zaman götürmeyin beni diye diretir. Allah'a kavuşmak istemez. Allah da ben de onu istemiyorum, benim huzuruma getirmeyin, rahmetime getirmeyin onu diye siccine indirin aşağı cehennemin dibine, şeytanların hapishanesine. Onu reddeder. Onun için Allah Teala'dan ne diliyoruz? Dostlar gibi yaşayalım, dostlar gibi ölelim. Cennet manzaralarıyla karşılaşalım. Allah'ımızın Celle Şanuhu Celle Şanuhu, Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem cemaliyle karşılaşalım inşallah. Men râni fil menâm fe siyarâni fil yakâf. Beni rüyada gören mutlaka uyanıkken görecek. Ne demek o? Ölürken geleceğim diyor. O geldi mi zaten? Hadi gidiyoruz. Ama onun iyi gelmesi lazım. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görmek, kitap yazdık. 40 tane madde var. Herhangi bir maddeyi yapsan okunacaklar var. Onu görürsün. Görmeden ölmemek lazım. Rüyada görmen lazım. Beni rüyada gören diyor, Buhari hadisinde söz veriyorum diyor, uyanıkken mutlaka görecek. Yani ölmeden evvel mutlaka geleceğim diyor. Ama bir rüyada görmeyi bari becerelim. Nasıl becereceğiz? Adam geldi. Hoca efendi ne var? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmek istiyorum. Göremiyorum. Bir reçete verdi ona, şunu oku. Bin kere inna hatayı ne oku. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Bir şeyler. Görmüyorum, göremedim, bilmem. Dedi dur. Ne var? Gel dedi buna. Bir kazan turşuyu bastı buna. Hamsiydi, turşuydu, bilmem neydi bu. Yani yandı, kebap oldu ya. Ondan sonra su da yok. Su yatsak. Yat bakalım. Yattı. Sabaha kadar. Ne gördün dedi? Sabaha kadar derelerde gezdim dedi. E mübarek adam. Sen peygamberi göreyim diye ne kadar hevesleniyorsun? Ne kadar dertleniyorsun? Ne amel ediyorsun da göreceksin yani? Görürsek ne âlâ, görmezsek de fark etmez. Böyle görülmez ki. Bak o rüyada görme kitabındakileri görene kadar hepsini sıradan yapmak lazım. Ama kaç kişi gördü elhamdülillah o kitapla amel ederekten. O zaman tabii ki Allah'a kavuşmak istersin. Resulü yanına gelir sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o son dakika. Artık öyle milleti çağıramazsın. Arkadaşlar gelin, Resulullah da yanıma geldi falan. O numaralar yok. Öyle hava atma zamanı değil orası. O artık dünyadan perde kapanır. Ahiretten perde açılır. O zaman görürsün inşallah. Bu yolda yaşayanlara müjdeler inşallah. Müjdeler. Çok müjdeler var. Şimdi duamızı, salavatlarımızı okuyalım. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Arifan dergisinden alın, okuyun. Hele o sondaki isimler, o ismi şerifler. Ben onlara o kadar heves ediyordum kitaplardan toplamak için. Şimdi nasip oluyor da toplayıp size yazıyorum. Allah size amel etmeyi nasip etsin. O hay ismi şerifi hürmetine uzun hayat versin inşallah. Taze hayat versin inşallah. Sonunda var, çok güzel isimler var. Onlarla amel edin inşallah. Şimdi Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizle yazılan Ruhul Furkan tefsiri 14. cilt çıktı. Yalnız bu Ahıska yayınlarının olanı alacaksınız. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri bu yayın evini kurdurdu. Teliflerini bunlara verdi. Ve resmi olarak da tescil etti. Ve rızası bu yöndedir. Bunun dışında, bu Ahıska'nın dışında Arifan yayınlarından dağıtım oluyor. Hani dükkan olarak, dağıtım olarak ararsanız Arifan yayınlarından alırsınız. Ama basan kim? Ahıska yayın evi basıyor. Arifan basmıyor. Bu Ahıska yayın evini olmayan Efendi Hazretlerinin sohbetleri, tefsirleri, Risale-i Kutsiye kitapları hepsinde Ahıska yayınları aranacak. Bu yayın evinin dışındaki de rızası yoktur. Allah dostlarının rızası olmayan işler yapmayalım arkadaşlar. Yapmayalım. Bir şey dendiyse laf dinleyelim. Biz onun hizmetçisiyiz. Biz o ne derse onu size duyurmak durumundayız. Ahıska yayınlarından bu 14. cilt. Bunda ne ilimler. İnşallah alın, okuyun, istifade edin. Efendi Hazretlerimiz buyurduğu üzere bu tefsirin dünyada misli yazılmamıştır. Kendi sözüdür bu. Hakikaten yoktur. İstediğin kadar Türkçe değil Arapça tefsirleri aç. Bu kadar ilmi bir tefsirde bulamazsın. Hepsini görüyoruz, bakıyoruz. Bunda toplanma var. Hacı anne vefat eden Zehra annemiz, Allah kabrini nur eylesin. Birisi onu gördü vefattan sonra. Oftan bir hoca efendi. Geldi bana anlatıyor. Dedi ki ya bir taraftan sesi geliyor. Ben bunu böyle bilmiyordum. Ben bunu böyle bilmiyordum. Ben de diyor taşıyorum. Sonra yanına yanaştım. Hacı anne neyi nasıl bilmiyordu? Dedi ki bu Ruhul Furkan tefsiri. O hacı anne hayattayken başlamıştı. Bu 25 sene oldu. Fakat ben dedi bunu böyle bilmiyordum. Şimdi ahirete gidince baktım ki her harfi Resulullah'a arz ediliyor. Onun tasdikinden geçip de yazılıyor. Bunu görünce şaşırdım diyor. Bunu tarikat dersi yaparken gördü. Ondan sonra geldi bize anlattı. Dedim bunu Efendi Hazretleri'ne anlatayım. Gittim anlattım Efendi Hazretleri'ne. Dedi ki tabii ki o zuhurat doğrudur. Çünkü bize bu tefsiri yazmayı Resulullah emretti dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Berat gecesinde Ravza-i Mutahara'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Birinci ciltte alın bakın yazıyor. Efendi Hazretleri'ne bunu Resulullah Efendimiz emretti. Allah tamamına erdirsin. Efendi Hazretlerimizi başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. O mübareğin hürmetine, bereketine bütün bu ilimler yayılıyor elhamdülillah. Her gün 15 dakika mecburen Allah'ın kelamı Kur'an'a karşı vazifenizi yapmak için tefsir olarak Kur'an okumak başka. Tefsir ilminde ben onun sözünü kürsüden hatırlıyorum. En az 15 dakika her gün tefsir okuyun. En az. Bu Ruhul Furkan tefsirini okuyan başka tefsire lüzumu kalmaz. Tefsir olarak bu yeter artar. Hiçbir tefsirde yok bunlar. Bu ilimler bir yerde bulunmaz. 14. cilt inşallah okuyun, amel edin. Geçen hafta da arz ettim. İrşadül Müridin. Bu da Hıçka yayınlarından tahsili baskıdır. Rıza üzeredir. Efendim bunlardan çok istifade olacak. Allah Teala amel etmeye cümlemizi muvaffak eyleye. Amin. Amin amin. Sualli cevaplı İslam fıkhı Hüsamettin Vanlıoğlu hocalar okudunuz mu? Nasıl? Ya öyle ilimler var. Maşallah bu hoca efendiler yazmış. Çok da ilmidir. Biraz yani tetebbuat ister ama bunlardan çok istifade edeceksiniz. İnşallah Rahman. Hepinize bu lazım. Abdeste lazım, gusülde lazım, taharette lazım, kadınların ay halleri hakkında lazım, adet halleri hakkında lazım. Ya o kadar efendim önemli meseleler var ki bir kitapta bir yerde bulamazsınız. Soru cevap yaparaktan kafanızda kalır inşallah Rahman. Ben Türkçelerde böyle sorulu cevaplı bir fıkıh kitabı görmedim. Ben bakıyorum. Türkçelerde böyle bir kitap görmedim ama Allah hepinize istifade nasip eylesin. Ben size söylüyorum. Mesela diyor cünüp olan kişi neleri yapamaz? Bak neleri yapamaz? Bunlar çok ince meseleler. Efendim. Guslu geciktirmenin hükmü nedir? Cünüp olmuş guslu geciktirmenin hükmü nedir? Bunlar çok önemli mesele. Efendim. Hiçbir yerde olmayan işler. Cinsel ilişkiye girmekte hangi hallerde efendim gusül gerekir? Şöyle olursa gusül gerekir mi? Şüpheli haller var mı? Şudur, budur efendim. Uyandıktan sonra yatakta ıslaklık gören kişi ne yapmalıdır? Efendim ihtilam olduğunu hatırlamıyor, bir şey hatırlamıyor ama bir ıslaklık vardır, gusül icap ediyor mu? Falan falan falan. Böyle çok önemli sualler, cevaplar. Efendim süt emen çocuğun kusmuğu necis midir? İzale edilmesi gerekir mi, gerekmez mi? Çocuğunu aldın kucağına. Efendim çocuk kustu biraz çıkarttı üzerine falan. Nedir bunlar? Bunlar çok önemli meseleler. Soru cevap, soru cevap. Efendim. Koyun sığır gibi eti yenen hayvanların idrarları tedavi maksadıyla içilmesi caiz midir? Çok mesele var yani. O kadar fıkıh meselesi var ki. Ya. Kan ve idrar emsali necaset bulaşmış elbise meyve suyuyla yıkansa temiz olur mu? Efendim. Oluyor da oluyor. Neler de var neler de var. Bunlara inşallah mutlaka okursunuz. Evet. Allah Teala Hazretleri yatmadan evvel birkaç fıkıh meselesi okumaya bizi daim eylesin. Birisi sabaha kadar teheccüd kılsa, biri de bir fıkıh meselesi öğrenip de yatsa, o fıkıh meselesi okuyan ondan eftaldir ya. İlim amelden üstündür. Devamlı böyle şey. Ama yine teheccüd kılınacak. Kalkılsın, yapılsın ama fıkıhsız din olmaz. İbadet olmaz. Olsa da kabul olmaz. Allah bize hayır dilesin. hakkımızda iyilik dilediği kullarından eylesin. Bize dinde fıkıh ilmi nasip eylesin. Amin. Sübhane rabbil aliyyil alel vâb. Elhamdülillâh rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâm. Alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme nâselüke el cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme nâselüke ridâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme nâselüke el cenneh. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Ma qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme nâselüke min hayri mâ seheleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mestaâzeke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müstaân ve aleyke'l velâ'u lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azîmil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Salatu ve selam aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Elhamdülillah rabbil alemin. Ya Rabbi kanserli hastalar acil şifalar ihsan et. Bir kardeşimizin gelinleri kanser olmuş. Çok genç kadınlar kızlardan kanser olanlar. Ya Rabbi acil şifalarını ihsan et. Allah'ım sen ölüleri diriltmeye kadirsin. Hastalığı yetmeye kadirsin. Acil şifaya beyle. Dertlerine devalar bahşeyle. Ya Rabbel alem. Veya hayran nasırın içimizdeki hastalıklara ve hastalarımıza. Acil şifa. Dertlerimize deva, borçlarımıza devalar ihsan eyle. Bizden evvel ölenler rahmet eyle. Kabullen nur eyle ya Rabbi. Necmettin amcamızın efendim kömür ocağında vefat eden kardeşlerimizin, askerlerimizden, polislerimizden bu yakınlarda şehit olan, bu vatanı müdafaa uğrunda, muhafaza uğrunda canlarını veren kardeşlerimizin, yavrularımızın ve bütün geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.